Szanowni Państwo, 10 minut temu rozpoczęła się wiosna astronomiczna 2020. Tym samym było nam dane czuwać w równonoc wiosenną, czyli 12 na 12. To jaki znak? Chciałeś szumieć jak drzewo, gnać po niebie jak młody wiatr. Dzisiaj nisko jest niebo, że aż trzeba się schylać. O, wciąż równo ci śpię. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. 5 minut po 5, 20 marca. Mija już powoli noc, w równo noc wiosenną w Trójce. Znak, że będzie dobrze. A Kaja od Tomka Domagały, gościa naszego z po północy. Zapytają państwo, gdzie jest budzik. Słusznie, też zapytałabym, gdybym nie zasiadała w jego miejscu. Wiem, gdzie jest. Domyślam się, że w sąsiednim pokoju, gdyż przygotowuję się do porannej audycji ZD3. Zapytałabym, ponieważ jestem wierną słuchaczką budzika i to bardzo ciekawe doświadczenie być po tej budzikowej stronie i nie móc właśnie go słuchać. Tak. Dobrze. Zapytają państwo, gdzie jest kalendarium muzyczne? Nie ma. Słuchacz tylko przypomniał nam, że 250 lat temu urodził się Fryderyk Hölderlin. A gdzie jest prognoza pogody? Nie ma, ale Wojtek Dorosz przysłał mi skróconą. W Warszawie w ciągu dnia pochmurno, choć rano może zobaczymy trochę słońca. Temperatura maksymalna 10 stopni. Najcieplej niespodzianka w Małopolsce i na Śląsku 15 stopni. Najchłodniej niespodzianka gdzie? Na Pomorzu 8. Nie będzie też dzisiaj Nashville, bo nie widzę nigdzie w programie. Tak wszystko pomieszało się, przeleciał motyl i zatrzęsła się ziemia. Panie i panowie, teraz nastąpi coś niebywałego. Teraz nastąpi coś niebywałego. Dawid zapowie. Zadrażaj nas. Moi drodzy, powitajcie go na tej roli. Nastąpi ura! Trzecia figura z płyty Męskie granie 2016. Jesteśmy teraz 12 minut po piątej w strefie mojej listy przebojów, na której na jednym z pierwszych miejsc znalazło się właśnie dwoje aktorów. Aktorka i aktor, a tak głośno nigdy chyba u Budzika nie było. Proszę teraz ewentualnie przyciszyć radioodbiorniki. Tymczasem, jak Wojtek poinformował mnie, po wschodniej stronie naturalnie świta, słońce wzejdzie o 5:37, a zajdzie... A, to już inna audycja. Ten zegar stary, gdyby świat kuranty ciął jak zenut, zepsuty wszakże od 100 lat, nakręcać próżny trud. Lecz jeśli niespodzianie ktoś obcy tutaj stanie, pan zegar, gdy zapije kur, dnie wrząd przetętych rur. Dziś zbudzicie koncercik taki. Boisz się? Nie! Zażyj tabaki. Te wielkie malowidła dwa na wzgręcie wacze mieli. Nie czyni kapra prababka ta, ta prcha prababku tej. Przy obcych w nocnej dobie te prababki obie wyłażą z ram, gdy kiedy kur i nóż w zacięty spór. Niejednym się dały we znaki, strach waści, nie? Zażyj tabaki. Pan Piotr gościnnie na płycie Michała Jelonka, z której utwór instrumentalny, część Lata Vivaldiego, zagościł nawet na LP3. Thank you. takie lato. Ale mamy wiosnę astronomiczną, jutro kalendarzowa. Przydarzyła nam się więc, powtórzę, równonoc wiosenna, czyli 12 na 12. Wiosno, bądź dla nas łaskawsza niż miniona zima stulecia. W tej chwili 19 minut po piątej. Jest jeszcze jeden utwór pana Piotra na mojej liście przebojów. To piosenka Pawła Królikowskiego i Wojtka Waglewskiego z koncertu w Trójce Uczucie nieparzyste. Taki rzadki rym, ale poezji to nie szkodzi, gdy z codzienności szarej mgły pamiętam tylko twoje oczy. Twoje oczy, ciemne kontury dwojga nas próbują jeszcze pokryjomu, żeby dać znak, podtrzymać żar szczyptą tlącego się tytoniu. Dla, od i do tych paru wzruszeń, dym, dla niego rym, kawałek duszy. Prosić co, palenie raczej jest wzbronione. W ogóle to zapalny stan, chłodno, więc idźmy w swoją stronę. W swoją stronę. Chyba że ten niebieski dym zapieczę cię pod powiekami na popielatej fotografii łza twoje ludzieńków z papierosami. Twoje ludzieńków. Paweł Królikowski, muzyka Wojtek Waglewski. Kochany Pawle, ty widzisz, co się dzieje. A Piotr Rączewski czyta powtórkowo u nas o 10.30 fragmenty Akademii Pana Kleksa. Dzisiaj będzie Akademię podejmował Stelka, czyli Piotr Stelmach, który poprowadzi wydłużoną LP Trójkę. Wiem, że on ogromnie się na to cieszy, bo poznał w Szklarskiej Porębie pana Piotra, kiedy gościł pan Piotr na festiwalu Trójka Górą. No i nawet pan Piotr wystąpił w jego audycji Myśliwiecka 357 i to w ogóle było wydarzenie. No, a teraz tak, pieśnie na mojej liście

na fali ślad swój zostawili w głąb morza spada wtedy musza piękna jak skamieniałe usta. Którzy szli piaszczystą drogą, ale nie doszli do Kielnic, chociaż już dachy było widać. Dzwonie powietrza mają schron. Świata.

gdzie już niebo jest całkiem przetarte. Nie jest ciemno, proszę państwa, jak ja się cieszę. To teraz wyciszymy się, bo potem będą jeszcze dwie piosenki finałowe, a potem będzie, zapraszamy do Trójki, audycja właśnie z Piotrkiem. No i tak dzień będzie się toczył pierwszy, astronomicznie wiosenny. No tak, był taki zespół, Kormorany, był świetny. Wojtek napisał, że imieniny obchodzą Aleksander, Kira, Klaudia, Wincenty i Patrycjusz. Mam jedną datę jeszcze w kalendarzu, 1241. Książę opolsko-raciborski Mieszko II Otyły pokonał w bitwie pod Raciborzem oddziały mongolskie, które próbowały przeprawić się na lewy brzeg Odry. Bardzo dziękujemy za wszystkie te wiadomości. W Warszawie 6 stopni Celsjusza za 13 minut 6. I cóż nam jeszcze pozostało? Proszę Państwa, dwie zielone piosenki, skoro początek astronomicznej wiosny. Jedna będzie poetki piosenki, a druga będzie poety piosenki, ale ją jeszcze zapowiem, żeby z Państwem, przepraszam bardzo, zapowiem, ponieważ chciałabym się jeszcze ładnie pożegnać. O tak. Rano bardzo w ogóle, bardzo jestem w ogóle szczęśliwa. Bardzo lubię świt, bardzo lubię ranek, lubię te liście, kończki, kwiatki, ptaszki. Słucham tych ptaków rannych domu. Umiem cieszyć się takimi rozmaitymi drobiazgami. Sobie, zielono. gonna meet me, me, me, me, me, me. She gonna meet me. Dziękuję jeszcze za sygnały panom Mariuszom i Zbyszkowi. A marzec jest miesiącem autora słów pieśni, która zamknie nasze nocno-nadporanne spotkanie. Wojciech Młynarski urodził się 26 marca, odszedł 15 przed 3 laty. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska kończy dyżur, Wojciech Dąż podobnie. I ja, Barbara Marcinik, We Shall Overcome. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei.